Tegen langzame handen. Nou, ik denk niet veel. Ja. Wel romantisch. Zo op het einde van de dag. Niall Horan. Hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Hey, gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. De muziek trouwens is vandaag uitgezocht door Anja van Aalst. Dat geeft een aparte klank, zou je kunnen zeggen. Wordt gewoon weer hartstikke leuk en heel afwisselend. Dat gaat ook op voor de onderwerpen die we in de show hebben. We gaan het hebben over Urgenda, de 10e dag van de duurzaamheid. Dat is woensdag al. En Urgenda heeft morgen ook iets belangrijks te beleven. Want dan wordt er een uitspraak verwacht van de rechtbank, het hoger beroep. Van een zaak die zij maanden geleden, of misschien wel langer geleden, een paar jaar geleden inmiddels, hebben aangespannen tegen de staat. Hoe dat zit, dat hoor je straks in detail. Marjolein van Aper is ook weer van de partij. Vanavond heeft ze twee geweldige gedichten van haar hand. En Jeroen van Gent ging de straat op om te vragen naar hoe het zit met de branden in Barendrecht. Want daar is de laatste tijd wel wat afgebrand, zou je kunnen zeggen. Hoe het zit, wat de mensen ervan vinden op straat, dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. In shape, I really fell out of line this time. I really missed the gate. The birds on the telephone lines are crying out to me. Next time, and I won't be so blind next time, and I'll find some harmony. But it's going to take some time this time, and I can't make demands.

prachtig nummer van John O'Banion. Don't want to lose your love. En de Carpenters worden hier met It's going to take some time. De mooiste muziek hier in de late avond. Zoals gebruikelijk eigenlijk. Het is een belangrijke week voor Urgenda. Dinsdag een uitspraak in hoger beroep van een rechtszaak die al een hele tijd loopt. Je hoort er zo meteen meer over. Maar ook deze week is het de 10e dag van de duurzaamheid. De dag van de duurzaamheid is op woensdag. Wat er allemaal staat te gebeuren ga ik bespreken met de directeur van Urgenda, Marjan Minnesma. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Mevrouw Minnesma, waar staat Urgenda voor? Urgenda is een organisatie die probeert Nederland sneller duurzaam te maken. Vooral door innovaties en samen te werken met heel veel verschillende partijen. Ja, en waar zijn jullie zo al bekend van? Nou, ik denk dat de meeste mensen ons kennen omdat wij een paar jaar geleden de zogenaamde klimaatzaak hebben gewonnen van de Nederlandse staat. Waarbij de Nederlandse staat werd gedwongen om 25% CO2 te reduceren in 2020. En dat had de staat zelf niet verwacht, maar eigenlijk ook alle andere mensen niet. En dinsdag 9 oktober dan is de uitspraak in het hoge beroep. Dus het is een hele spannende week voor ons. Ja, nu organiseren jullie ook al voor de 10e keer de Dag van de Duurzaamheid, deze keer op 10 oktober. Wat gaat er gebeuren? Waarom eigenlijk? Ja, de Dag van de Duurzaamheid is 10 jaar geleden begonnen, omdat er heel veel mensen zijn die best iets willen doen aan duurzaamheid, maar die altijd denken van ja, wat maak ik nou voor verschil in mijn eentje? Ik ben een druppel op de gloeiende plaat. En wij wilden eigenlijk laten zien, nee, je bent niet in je eentje. Er zijn gewoon 100.000 mensen bezig met duurzaamheid, maar je ziet ze vaak niet. Dus op de Dag van de Duurzaamheid kunnen mensen op de website en op allerlei andere plekken laten zien dat ze onderdeel zijn van een hele grote beweging. Dus dan kan je of zeggen van nou, ik ga op de fiets naar mijn werk, of ik heb zonnepanelen op mijn dak of weet ik wat. Of als instituut of bedrijf kun je zeggen van nou, ik ga op de Dag van de Duurzaamheid een vegetarische maaltijd doen, of ik geef college over duurzaamheid, of ik open een nieuwe winkel. En dan zie je dus ineens dat er gewoon duizenden activiteiten zijn op die dag van allerlei mensen, van grote en kleine groepen, die bezig zijn met duurzaamheid. En als je daar dus op kijkt, dan krijg je wel het idee van hey, ik ben helemaal niet alleen. Ik ben onderdeel van een grote beweging. Misschien dat ik toch maar gewoon dat stapje ga zetten, want samen maak je namelijk wel degelijk verschil. Heb je ook een idee waarom mensen eigenlijk niet meedoen, behalve dan dat ze denken dat het een druppel is? Nou, ik denk dat heel veel mensen zijn heel druk met andere dingen bezig. Dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk in welke levensfase je zit. Maar het idee dat je het allemaal zelf moet uitvinden en in je eentje aan het ploeteren bent, terwijl je op het journaal hoort van er is weer ergens een kolencentrale opengegaan, dat is niet motiverend. Terwijl als je dus doorkrijgt op die Dag van de Duurzaamheid, hey, er zijn eigenlijk inmiddels wel een miljoen mensen bezig en iedereen op zijn eigen manier. Als je onderdeel bent van een beweging, is het veel interessanter en leuker en voel je ook veel meer onderdeel van een groep. En ben je dus gemotiveerder om aan de slag te gaan. En ik denk dus daarom dat zo'n Dag van de Duurzaamheid heel goed heeft gewerkt. Wat merken mensen ervan hier en daar in de regio? Nou, je ziet op heel veel verschillende plekken en jullie zitten in de regio Zuid-Holland. Dat is dan, als je bijvoorbeeld in Rotterdam bij de Binnenweg, dan hebben alle winkeliers zich verenigd en die doen mee in de campagne Laat je duurzaam verrassen. En dan zie je dus allemaal op de toonbanken en in de etalage producten die duurzamer zijn waar je voor kan kiezen. Dus het gaat voor een deel ook over deze Dag van de Duurzaamheid, dat je zelf de keuzes kunt maken. Dat doen ook gewoon 20 grote bedrijven mee. En dat is echt gewoon van de H&M, de IKEA tot Zeeman, die allemaal duurzame producten hebben. En die gaan in die dag en week van de duurzaamheid in hun etalage gewoon hun duurzame producten leggen, waardoor je ook makkelijker de keuze kunt maken. Maar er is ook bijvoorbeeld een Rabobank die een dansvloer heeft waar je met z'n allen op kan gaan dansen en daarmee samen energie opwekt. Er zijn colleges bij verschillende universiteiten over duurzaamheid. Er zijn mensen die samen op de fiets naar hun werk gaan. Dus het is heel gevarieerd. En op de website van dagvandeduurzaamheid.nl kun je ook kiezen op Zuid-Holland. En dan kan je dus kijken van wat is er allemaal en waar kan ik eventueel aan meedoen, waar kan ik naartoe. Daar kunnen dus mensen meer informatie vinden, dus op de dagvandeduurzaamheid.nl. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Urgenda? Ja, op urgenda.nl kun je ook informatie vinden over Urgenda en over de Dag van de Duurzaamheid. Dus op beide websites staat heel veel. En als je gewoon ook op Twitter en sociale media kijkt op Dag van de Duurzaamheid of DVDD18, dan kan je ook nog heel veel vinden. Morgen is dan de uitspraak in die rechtszaak. Kunnen mensen daar weer kennis van nemen? Ja, morgen om 10 uur bij het Hof Den Haag is de uitspraak in het hoge beroep van de Nederlandse staat is tegen ons in beroep gegaan. En dat kun je volgen op rechtspraak.nl en waarschijnlijk ook op nos.nl, want er is heel veel media aanwezig en NOS wil het ook live gaan streamen. Dus als het goed is kun je het via die twee bronnen live volgen, maar je mag ook gewoon naar het Hof komen. Goed, mevrouw Minnesma, hartelijk dank. Veel plezier met de Dag van de Duurzaamheid en sterkte op 9 oktober. Ja, dank u wel. Het wordt heel spannend. Duimen. Zeker. Dank u wel. Tot ziens. Ja, kom en goe aan comme un goût de poussière dans tout et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. Comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert? Partout, on garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you,

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Beste allemaal, bij deze opnieuw een tweetal gedichten van mijn hand. De eerste gaat over een welbekend fenomeen, dat veronderstel ik, de Rotterdamse markt. Ananas, sinaasappel, aardbei, avocado, mango, limoen, boskroot en tomaat. Komkommers, sla, aubergine, kant- en bodysuit, verse koriander, witlof en thermos ondergoed. Sigaren uit Havana en een paar klompen, een oude fiets of kaas uit de Andes. Zeep uit Marseille, hier vind je bijna werkelijk alles. Is het niet nieuw, dan wel tweedehands. De Rotterdamse markt is een waar spektakel. A cappella mannenkoren duelleren over meloenen en peren. Terwijl elders de lumpia's met haringen strijden, word ik in alle talen aangesproken. Ouwe hoer met iedereen en word voor Pools aangezien. In het Frans aangesproken. En krijg ik een ciao bella als afscheid terwijl ik in de haring bijt. Turkse vrouw met hoofddoek en zwaar Rotterdams accent. De Rotterdammer uit de wijk, de Irakezen. Turken met vis, Marokkanen met dadels en natuurlijk de Chinezen. Alle culturen zijn hier herenigd. Nou, als de hereniging stopt omdat een liefde over is, dan kan er een gedicht ontstaan zoals deze. Alleen vandaag. Gisteren is zo kort geleden. Daarom houd ik vandaag de gordijnen dicht en alleen van jou. Reis ik naar toen wij nog bestond. Ik jou boven in mijn ivoren toren ontving en jij in mij de lang verwachte prinses zag. Elke dag nog voel ik dat ik van je hou. Ik doe dat al sinds ik je ken. Elke dag voel ik je zijn. Het nestelde zich naast de mijne. Niet dat jij de toestemming toe gaf, maar je weet, zo gaat dat met zielen. Die gaan gewoon hun eigen weg. Maar ik beloof je, morgen zal ik niet meer van je houden. Typ ik rapporten in ruil voor mijn dagelijks brood, geniet ik in stilte mijn maaltijd en speel ik samen met mijn eenzaamheid een fijn spelletje Monopoly. Memory met onze dubbel afgedrukte vakantiefoto's en verstoppertje in jouw kleren. Alleen vandaag is anders. Elke keer als jij me aankijkt, dan voel ik dat ik thuis ben. Elke keer als ik aan jou denk, dan weet ik dat ik juist ben. Je redt me uit mijn bange. Mocht ons ooit iets overkomen, weet dan dat ik op je wacht. Want mijn lief, altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou. Mijn hart dat zegt ik heb. Want mijn lief, bestaan. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou bestaan. Ik kan niet zonder jou. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Yeah. just as you are. Er werd regelmatig gelachen om Dolly Parton, maar volkomen onrecht natuurlijk. De country liefhebbers zijn wild op haar en terecht. Geweldig, Jorden. You are hier in de late avond. En Clouseau ervoor met Altijd heb ik je lief. Tja, zometeen gaan we naar Barendrecht. Jeroen van Gent ging daar de straat op om te vragen naar de branden. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maar eerst een wel heel erg ondeugend lied over overspel. Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Knap ondeugend, vind je niet? Ja. En dat allemaal op de late avond. Me and Mrs. Jones, een mooie klassieker van Billy Paul. In Barendrecht is de voedselbank recentelijk zwaar getroffen. Een grote brand veroorzaakt veel schade, maar deze brand staat niet echt op zichzelf. Konijnenhokken, afvalcontainers, heggen en zelfs een basisschool raakte eerder ook al in vlam. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging in Barendrecht polshoogte nemen en peilde de stemming op straat. Nou, ik hoorde dat nou weer de voedselbank verbrand is, hè? Dat is erg genoeg. Allemaal baldadigheid, denk ik. Kan jaloeziteit zijn. Vind het wel heel erg momenteel. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat niemand weet waar de voedselbank zit. Ja. En hoe hard het allemaal nodig is. Ja. Ja, ik bedoel, je moet er maar aan denken als je als gezin daar moet zijn. En je hebt nu... Nou ja, niks meer. Ja. Dat is heel erg. We vervelen ons wellicht hier een beetje. En we gaan een fikkie steken. En we gaan eens kijken wat dat voor resultaten oplevert. De laatste keer dat ik het gezien heb, was het tegenover mijn huis. Dus, oh? Ja, dat was de tweemaster. Dus okay. Dat zag er heel... je hoorde het echt kraken en doen. Zo. Ja. Dus, En wat heeft dat voor indruk bij je achtergelaten? Van incidenteel of structureel? Nou, behalve dan dat we al sprake was dat daarvoor dus ook al ergens een container in de fik was gestoken. Of, dus. En nu en dan ineens dit. En daarna was weer sprake van lichte ook weer een container of iets in die trant. Dus ja. Mijn vrouw is secretaris van de voedselbank en die kreeg dat op de mail. Ah, ja. Vrij recent is de voedselbank geraakt door brand. Dat heb ik inderdaad wel op Facebook voorbij zien komen. Ja. Ja, het is wel meer dan kattenkwaad dus. Ja. Het is gewoon absoluut niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Maar er worden gewoon spullen aangestoken voor mensen achter het huis en zo. Of een heg. Oh, dat is heel brutaal. Of een auto. Ja. Dat is heel brutaal, ja. Ja, ik vind het ook wel een beetje raar. Het was eigenlijk een beetje 2.0 Rotterdam. Want laatst is mijn fiets ook gestolen. Dus, Oké. Ja, dat is een beetje jammer. Maar... Ja, ik heb het gelezen. Oké. Klopt. Wat weet u ervan? Nou ja, wat weet ik ervan? Ja, dat is bij de scholen gebeurd. En het zijn allemaal schuurbrandjes. Is er iets aan de hand? Ik denk het haast wel. Ik denk dat er wel iets bezig is. Ik denk dat het jonge lui zijn die bezig zijn. Heb ik het vermoeden. Via Facebook bij Barendrecht nu. Ja. Ja, daar komen ze allemaal voorbij. Daar komen ze allemaal voorbij inderdaad. Het nieuws. Ja. Daar kijk ik elke dag op. Ik heb via Facebook, zie je dan zo'n berichtje langskomen. Ja. Dus, dus in de lokale krant staat het niet? Nee. Nee, daar heb ik het ook niet in gelezen. Nee. Slechte zaak. Schuurde van de voedselbank waar ik vrijwilliger werk ben. Dus zonder opslagruimte. Ja. Ja. Het was niet in het magazijn, maar de schuren die waar we de kratten bewaren en dergelijke. Oké. Dus helemaal afgebrand. Maar u werkt daar dus? Ja, ik ben de vrijwilliger. Oké. Kan het werk daarna doorgaan dan? Jawel, het magazijn is niet... we moeten even nieuwe opslagruimte maken. Alle kratten en zo kwamen daar terecht. We moeten gewisseld worden. Andere voorraad. Dus gewoon de boel weer een beetje zeg maar, oplappen en dan kan we gewoon doorgaan? Opnieuw gebouwd, ja. Oh, okay. Het is echt helemaal tot de grond weg. Nou, ik vind dat niet zo prettig. Ik denk dat toch de criminaliteit toch wel toeneemt. Want het men schreef ook dat het echt ging over vandalisme. Dat toch waarschijnlijk was aangestoken. Ja, geen prettig idee. Prullenbakken, auto. Autobranden, ja. Hoe bent u eronder? Laconiek of misschien best je bang? Nou ja, dat doet je wel wat. Ja, ja vooral in de wijk Nieuweland begreep ik. Oké. Okay. Ja. Ja, maar... ja, het is eigenlijk overal wel. Nou ja, pyromaan hè, denk ik. Ja? Iemand die van brand houdt of iemand die misschien het spannend vindt om de brandweer te zien uitrukken. Of ja, geen idee eigenlijk. Ik zou niet inzien waarom iemand zo gek zou moeten zijn. Maar ja, ik ben maar een normaal iemand natuurlijk. Ja, bizar eigenlijk hè, dat dat kan. Ja, geen woorden voor. Ja. Ja, erg hè. Wat zou er aan de hand zijn? Ik zou het niet weten en ik hoop dat het opgelost wordt. Want we gaan aardig Rotterdam achterna, vindt ze niet. Qua criminaliteit ook. Nou ja, er vliegt her en der wat in de brand. Maar om nou te sprake over... Ja. Her en der... Een heg gaat zomaar spontaan branden, meneer. Nee. Nee, ja, een schuurtje ook zomaar spontaan. Nee. Nee, ja. Ik heb er wel wat van gehoord. Nou ja, de brandweer, ik zie het nu pas. Nou ja, dat is wel toevallig. Nou, dan weet u er alles van, of niet? Nou ja, niet alles, want ik ben er niet bij geweest. Dus ik kan er geen oordeel over vellen. Nee. Maar ik weet toevallig dat er dan 2 brandjes geweest zijn van de week. Ja. Dus... Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Ja, weet ik niet. Vorig jaar is er een tijdje een aantal keren brand geweest. En nu is er ook weer een, toevallig twee dingen op één avond. Dus ja, dat is ja, raar. Eng. Wel. Het komt dichtbij, zeg maar. Want? Ik bedoel, waarom is het eng? Het is niet zo ver van je bed. En nu is het inderdaad ergens een school. En straks is het je auto of je huis of je schuur. Ja, want dat gebeurt ook. Ja. Hè? Er worden heggen aangestoken. Want het blijkt toch om brandstichting te gaan, hè? Toch? Ja, dat is wel het idee erachter. Ja, bewijs nog niet helemaal geleverd, maar precies. Je denkt er wel, van dat er zit wel. Ja. Dat is wel aangestoken. Ja. Spullen van mensen thuis ook. Dus niet alleen maar, weet ik veel, dingen die zomaar ergens los liggen, maar. Nee, ja, precies. Dus ja, dat maakt het eigenlijk eng. Wat moet er gebeuren? Dat is een goede vraag. Wat moet er gebeuren? Ja, ik hoop gewoon dat er wat meer. Dat er gaat ook politie rond mag gaan rijden, die patrouilleren. En wat vaker zulke dingen ook in de gaten kunnen houden. Ja, want wat zou het kunnen zijn? Ik, wat je verwacht is een beetje. Wat ik zou denken, een beetje qua jongensstreken. De burgemeester heeft daar wel op een gegeven moment natuurlijk een persconferentie over gegeven, hè, wat ik begreep. Ja. En de verhoogde alertheid bij zowel politie als brandweer natuurlijk. Ja. Ja, veel meer kan je niet doen. Iemand zei, weet je, van die brand van Accent. En dat was dan geloof ik zondagavond. Woont u in de buurt? Ja, vlakbij Accent. Tenminste in de buurt van Accent. In de muziekwijk. U heeft gehoord wat er gebeurd is dus? Ja, een beetje. Maar verder niet. Echt van, er was een brand en dat was nogal een herrie. En verder weet ik het niet. Wat zou dat nou kunnen zijn? Want er zijn toch best wel meer branden dan gemiddeld. Nou weet ik niet of er al zeg maar heel veel bewezen is van brandstichting, maar het lijkt er wel veel op. Ik sticht geen brand in ieder geval. Ja, dat is erg natuurlijk. Ja, die voedselbank, dat realiseer ik me nu ook weer. Dat werd er ook bij gezet. Denk, ja, dat is afschuwelijk natuurlijk. Dus ja, je zou zeggen eigenlijk, als je ook maar even iets verdacht ziet, dan moet je bellen en dan moet er ook iemand komen. Ja. Dat is natuurlijk wel het punt. Goed waakzaam. Ja. Oké, hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel, mevrouw. I know you thought it best that we spend a little time apart, but one night without you, it's too much for my heart. I know I promised not to call. Sorry, but I didn't have a choice. I just had to hear your voice. I had to I Goedenacht. Een prachtig einde aan deze aflevering van De Late Avond. Alita Adams, I just want to hear your voice. Je kunt even bellen natuurlijk, hè. Dat was het weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan met Bert de Wolf. Weer heerlijke muziek en mooie onderwerpen. Dus alle reden om weer te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. En wil je meer informatie over de show? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl of volg ons op Twitter en Facebook. Kan ook via LinkedIn. En alles natuurlijk onder de naam De Late Avond. Ik wens je een mooie nacht. Wilt rusten? Als je gaat slapen, zo meteen oogjes toe gaan doen. En werk ze een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot besluit van de show iets heel bijzonders. Yang Chan, zij zingt The Riverside Village in My Dreams. Een mooie Chinese deun die we nooit horen op de radio. Maar Yang Chan is een heldin in China. Vandaar aan het einde van deze show. Mooie nacht. 梦里遥远的幸福，它就在我的身边。